Darunnedve siyasi kurum zannediyorsunuz. Kabe'nin karşısında bir yapıdır bu. Mekke site devletinin meclisidir. Ama sadece siyasi işlevi yok. Dini işlevi de var. Dini işlevine din işleri yüksek kurulu veya konsül işlevi yapardı. Semer müsamere oturumları düzenlerdi. Periyodik haftalık müsamere semer denilen oturumlar yapılırdı. Ne yapılırdı bunlarda? Hadis uydurulurdu. Uydurma hadis sorunu Kur'an'ın dile getirdiği bir sorundur. Yani ikinci yüzyılda falan başlamamıştır. Daha Kur'an inerken bu sorun zaten vardı. Ne yapıyorlardı? Yusuf 111'e bakın. Bu Kur'an uydurma bir hadis değildir. Mâ kâne hadîfen yuftera. Bu kitap uydurma bir hadis değildir. Hadis orada idiom olarak kullanılıyor. Istilah olarak kullanılıyor. Ve lehvel hadis. Evet. Yani hadis oyunu. Aynen Kur'an'a ait bir ifadedir. Lokman suresi 6. ayet. Ve minen nâsi men yeşteri lehvel hadis. İnsanlardan bazıları da vardır ki hadis oyununa müşteri olurlar. Hadis oyununa müşteri. O insanlardan bazıları çoğaldı ya Rabbi. Sen de görüyorsun. Niçin? Liyudille an sebilillah. Allah yolundan saptırmak için hadis oyununa başvururlar. Bi gayri ilmin. Üstelik de bir bilgileri olmadığı halde. Yani Allah Resulüne bu sözü nispet ediyorsun da Allah Resulü gerçekten söyledi mi? Biliyor musun bunu? Falandan falan, falandan falan, falandan falan. Peki onları tanıyor musun? Yok. Peki nasıl inanıyorsun? Ayetle nasıl yan yana? Bunları nasıl vahiy ilan ettin bir de? Efendim, bize muhaddisler böyle dedi. Bozacının şahidi sıçracı zaten. Onlar bu ideolojinin mensubu zaten. Dolayısıyla onların şehadetlerinin hiçbir değeri yok ki. Sen Kur'an'ı şahit tutmuyorsun da bir sözün doğruluğuna, bozacıymış şıracıya şahit tutuyorsun. Allah'tan kork be adam. Evet. Bi gayri ilm. Ve yettekize. Evet. Huzve. Evet. Ve onu eğlence edinir, oyun edinir. Oyun edinir. Tıpkı işte hadislere yapıldığı gibi. 1,5 milyon uyduracaksın, peygamberinin diline koyacaksın ve onu din zannedeceksin. Al sana virüs. HIV virüsü.